wielu lat mieszka w Szwecji i znanym choćby ze współpracy z Erikiem Trufasem, gitarzystą Manu Kodzią. Sam Said gra na nejanbunie, czyli irańskich dudach, których używa się właśnie wyłącznie tylko na południu Iranu, oraz na saksofonie. Thank you. Said Shahbezadeh, Neyan Boon i saksofon Nagim. Shahbezadeh, instrumenty perkusyjne, Rostam Mirlakhshari, śpiew i Manu Khodja, gitara. Tak jazzowo zrobiło się w Radiu Teheran, że każdemu soliście należało się wymienienie z osobna. To fragment ich wspólnej płyty Pure Africa. Ja pewnie zupełnie niesłusznie i tylko z przyzwyczajenia wyróżniam na niej Saida Shahbezadeha jako najważniejszego muzyka. Jeszcze przez chwilę zostańmy nad Zatoką Perską. Trwa tam fantastyczna pora roku. W zależności od tego, gdzie się dokładnie zatrzymamy, na 20-25 stopni Celsjusza w ciągu dnia i niewiele mniej w ciągu nocy możemy liczyć. Myślę, że to całkiem przyzwoity wynik, jak na połowę lutego. Przywiozłem ze sobą z ostatniej wizyty w Iranie kolejną kasetę Mahmuda Jahana, Pasime Bandar z roku 1994. Jedną z 32, które nagrał w trakcie swojego życia. A zmarł, przypomnę, w roku ubiegłym. No a przynajmniej tę kasetę spodziewałem się znaleźć w środku. Niestety, na kasecie, zresztą przegrywanej, były przeboje Hasana Shahbezadeha w instrumentalnych wersjach z saksofonem, na którym zresztą gra sam Hasan Shahbezadeh. To kaseta wydana dawno temu w Stanach i normalnie pewnie bym się z niej bardzo ucieszył, gdyby nie to, że mamy już ją w swojej teherańskiej kolekcji. Jest tam też i przebój Mordab, którego w 4 różnych wersjach słuchaliśmy przed 2 tygodniami. Dziś zamiast więc sięgać po tę kasetę Hasana Shahbezadeha, wybieram inną kasetę Mahmuda Jahana, Heledan, z Neyan Boon'ą oczywiście w tle. Don't be down in the Mahmud Jahan, człowiek szalenie popularny na południu Iranu, wzdłuż Zatoki Perskiej. Do szerszej świadomości nigdy się nie przebił, co nie zmienia faktu, że muzyka z południa strumieniem płynie obecnie do dużych miast, w tym też do Teheranu. Ten strumień przypomina jednak jak żywo te prawdziwe strumienie i rzeki Iranu, które okresami pozostają suche. Kilkanaście dni temu odbywał się w Teheranie dwudniowy festiwal muzyki Bandari, czyli portowej, tej z południa. Drugiego dnia miał wystąpić nasz ulubieniec Mehdi Saki, ale wszystkie występy tego dnia zostały odwołane. Powód? Powód to kwintesencja Iranu. Trudno go nawet wytłumaczyć, ale spróbuję. Nie jest znana dokładnie data śmierci Fatimy, córki proroka Mahometa. Spoglądam na poświęconą jej polską stronę na Wikipedii, a tam jako data urodzenia widnieje gdzieś pomiędzy rokiem 600 a 615, a data śmierci to około 632 roku. To, że nie wiadomo, kiedy ktoś przyszedł na świat czy umarł, to jeszcze nie powód, żeby rocznicy nie obchodzić. My jesteśmy jeszcze w miarę na świeżo po Bożym Narodzeniu, już w sumie trochę przed Wielkanocą, zatem sprawa powinna być w pełni zrozumiała tutaj. W Iranie przed rewolucją w roku 1979 przyjęty był okres 10 dni, kiedy Fatima mogła zostać zamordowana przez Abu Bakra. Po rewolucji pojawił się drugi okres 10 dni, a kilka lat temu do kalendarza wprowadzono trzeci okres takich 10 dni. I drugi dzień festiwalu muzyki z południa Iranu w Teheranie załapał się właśnie na początek tej nowo wprowadzonej trzeciej dziesiątki. To przecież doskonały powód, żeby koncerty odwołać. Po rewolucji roku 1979, która jakoś dziwnie często się przewija w naszej dzisiejszej audycji, irańska muzyka musiała oczywiście, jak wiele innych dziedzin życia, przejść wiele zmian. Z perspektywy muzyki przynajmniej można bez większych kontrowersji powiedzieć, że te zmiany, no niewiele z nich było na lepsze. Jednym z zespołów, które postarały się, by te zmiany były jak najmniej dotkliwe dla spuścizny kulturowej, była grupa Szejda, dowodzona przez mistrza Mohammada Reze Lotfiego. Wiele już dowodów w Radiu Teheran padało. Często słuchamy starych nagrań z początku lat 80. grupy Szejda z Mohammadem Rezą Szajarianem czy Szahramem Nazerim. Dziś pora na jeszcze jedną płytę grupy Szejda z tamtych czasów, która też niedawno przyjechała do nas z Iranu. To album nagrany w roku 1984 z Seligiem Tarifem w roli wokalisty, z czasów, kiedy zespół Szejda wziął się za znikający ze zbiorowej pamięci repertuar z epoki dynastii Kadżarów, która rządziła Iranem do początku XX wieku. Jednym z mistrzów tamtych czasów, jeśli chodzi o śpiew, był Hossein Taherzadeh. Sadiq Tarif, do dziś zresztą śpiewający, był w tamtym czasie bardzo dobrym studentem mistrza Nasrullaha Nasserpura, a po 6 miesiącach wzmożonych ćwiczeń udało mu się nauczyć sposobu śpiewu mistrza Taherzadeha. Myślę, że nawet bez znajomości oryginału można docenić to, co robi Sadiq Tarif. Ciężaru gatunkowego dodaje tutaj solowa gra na neju Jamshida Andalibiego. Thank you.

Kez yamin o yasare Çebi gara vurane Diyar Can Yar Ne سارت چه بیقرارم آخ خدا خدا حبیب حبیبم دلم وای جا Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do początku i utworu Bordia z Jodam, odkładając na bok wersję oryginalną, która otworzyła nasze spotkanie w wykonaniu Delka Shibigena, tę, która teraz przed nami nagraną już w Ameryce w wykonaniu Hayede i Hushmanda Agiliego, postawiłbym pewnie gdzieś w pobliżu. Za dwie ostatnie godziny dziękuję Bartek Gil, mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. امشب شدم I wracamy do studia w Warszawie. U nas prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdzie jeszcze nie?